Zaraz wracam, za minut kilkanaście. Rozkładam swoje ciało na podłodze, leżę w bezruchu minut 15. Wypłukuję wodą, przywracam równowagę z oczystymi owocami. Rozkładam swoje łapy nogami, przylegam do ziemi. Czekam, a światło swoje natężenie zmieni. Słońce zajdzie, by półmrok wypełniał cały pokój. Spokój, niech zapanuje cisza, tak jak w niedzielę. Nic się nie dzieje, tylko wiatr coraz silniej wieje. Uderza prosto w okno, ociera o dach. Na okno leci piach, uderza o parapet, bach, bach. Jestem cały czas, wracam, obiecuję za minut kilka. Na razie mnie nie ma, nie odbieram telefonu. Nie ma mnie i już padam na podłogę. Wprawiam w ruch kurz, co ulatuje, wypełnia pomieszczenie. Leżę w bezruchu, uwalniam swoją duszę, całe sumienie. Wychodzę na minut kilka, skupiam się mocno, by ciało nie ruszało się choć przez chwilę. Oddalam się o kilka tysięcy metrów, czyli o mile. Wychodzę z ciała, co poci się bez sensu. Jestem już nad, więc zaraz wracam. Więc zaraz wracam. Wracam. Zaraz wracam. A zaraz wracam. Za minut kilkanaście, za chwilę. Pełzam po suficie, oddalam się o metr, kilometr, mile. A zaraz wracam. Za minut kilkanaście, za chwilę. Pełzam po suficie, oddalam się o metr, kilometr, mile. Zostawiam swoje ciało, chciał leżeć bez ruchu, więc tak zostało. Patrzę na nie z góry, na tą żałosną kombinację mięsa, kości. Czasami mam ochotę już nie wracać, lecz mam kilka spraw do załatwienia. Zbiera się na mdłości, potrzebuję jeszcze ciała, by wypełnić wszystkie zaległości. Teraz sterczę, przylepiony do sufitu. Spadnę zaraz siłą lachy dynamitu. Ciało zaczyna drżeć, kurczyć się w rytm uderzeń bitu. Ja spaceruję po suficie, wiszę na lampie, robiąc głupie miny. Na podłodze gęba moja, robię się coraz bardziej siny. Czas wracać, a czas wracać. Przynajmniej to byłoby na miejscu. Wracać za minut parę, lecz bardzo niechętnie. Obejmuję namiętnie lampę, na której wiszę. Może już nie wrócę, napiszę kilka zdań na pożegnanie. Co ma się stać, to się stanie. Wracam jednak do punktu wyjścia, czyli ciała. Podróż dobiegła końca, została na suficie tylko plama. Kolorów pełna gama, więc wracam. Aha, wracam. A zaraz wracam, za minut kilkanaście, za chwilę. Pełzam po suficie, oddalam się o metr, kilometr, mile. Zaraz wracam, za minut kilkanaście, za chwilę. Pełzam po suficie, oddalam się o metr, kilometr, mile. A zaraz wracam. A zaraz wracam. A zaraz wracam. A powrót nieco żałosny, bezlitosny los. Kiedy znów dźwigać muszę ten ogromny łeb, ten wielki nos. Poruszam palcem, lewym, prawym, nogą, szczęką całą. Śmiało wstaję, jestem tu dla ciebie. Wybacz te kilkanaście minut, musiałem chodzić po suficie. Słyszycie, jak lampa wali o ścianę. Wisiałem tam minut parę, jestem, możemy zacząć konwersację, wymienić się na rację, bo jestem przy ziemi. Połykam soczyste owoce, by przywrócić równowagę.